Muhterem Müslümanlar, muciz beyan olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Allah tarafından gönderildiğini, beşer muhteriatı olamayacağını, insanlar tarafından ifade edilemeyeceği, uydurulamayacağı, söylenemeyeceği hususunu arz ediyordum. Kitaplara iman bahsinde. Kur'an-ı Mucizül Beyan hakkında şimdiye kadar binlerce insan en iyi şekilde onu dile getirecek ifadelerde bulunmuşlar. Benim bu vadide söyleyeceğim şey, o en güzel şekilde meseleyi eda eden, ifade eden zatların sözlerinden kendi idrak ve anlayışıma göre aksedip size intikal ettirdiğim şeylerdir. Şu 3-4 ders içinde onun hakkında terhip ifade eden, Kur'an'a karşı gönüllerde heyecan uyandıran bir iki dersi istisna edecek olursak, ifadesindeki üstünlüğünü, fesaatını, belaatını, edasındaki haşmeti arz etmeye çalıştım. Kelimelerinden cümlelerine, cümlelerinden maktalarına, surelerine ve bütün Kur'an'a kadar nazari itibare alındığı zaman beşer içinde Kur'an'ın en küçük parçasını dahi şimdiye kadar meydana getirmeye muktedir olmuş bir insan göstermek mümkün değildir. Bunu göreceğiz. Bir tek ayeti Kur'an'ı dahi beşere isnat etmenin imkansız olduğunu göreceğiz. Hatta meseleyi biraz daha derinleştiren bir kısım belaatçılar, Kur'an'ın bir tek kelimesini dahi beşer söyleyemez derler. Ama insanın aklına gelir ki, kale gibi, yakulu gibi, innellezine gibi, keferu gibi, summun bükmün gibi kelimeleri insan söyleyebilir. Fakat söylenen bir kelime sağıyla, soluyla, önüyle, arkasıyla münasebeti vardır. Adeta bir kombinezonda bir güzel sanatlardan anlayanlar bu işi dahi anlarlar. Camilerimizdeki tezyinatta bir resim bir yere oturtulurken onun sağıyla, soluyla münasebeti düşünülür. Caminin diğer renkleriyle münasebeti düşünülür. Göz tırmalayıcı bir hava verilmemesine dikkat edilir. İç okşayıcı, baharda zeminde insanın içinde meydana gelen heyecanın heyecana gelebileceği, o heyecanın uyanabileceği şekilde bir hava, bir ton verilmeye çalışılır. Benim şu edam ve ifadem esasen bu mevzuda meseleyi anlatacak çapta değildir. Aynen öyle de Kur'an-ı Kerim'in bir gülden, bir çiçekten ibaret olan bir kelimesini bir yere oturturken onun sağıyla, soluyla, önüyle, arkasıyla münasebeti vardır. Ses tonuna uygunluğu vardır. Kur'an musikisine uygun edası vardır. Bütün bunlar öyle karışık hesaplardır ki onun için Abdülkahir gibi belaat imamları Kur'an'ın bir iki cümlesini dahi beşer getirmeye muktedir değildir demişler. Ve bunu ispata çalışmışlar. Hatta bunlardan bazıları bir tek kelimeyi dahi getiremezler demişler. Bu mevzuda kanaat-ı kat'iyeye sahip olmak, Kur'an-ı Mucizül Beyan'a ait bütün meseleleri dinlemeye bağlı ve vabestedir. İnsan sadece bir dersi dinlediği zaman veya bu hususta yazılmış bir meseleyi okuduğu zaman bu mevzuda kafi vafi malumata sahip olamaz. Kur'an hakkında tereddütleri ve şüpheleri izale edecek malumata sahip olamaz. Bütünüyle bunu gördüğü, gözden geçirdiği, tetkik ettiği zaman anlayacak ki hakikaten Kur'an-ı Kerim'in bir tek kelimesini getirmek dahi imkansızdır. Bu bahri raik olan, bu ilahi umman olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bize ait yönüyle keyfiyeti diyelim, keyfiyetinden şimdiye kadar arz ettiğim ve şimdiden sonra inşallah arz edeceğim şeyler, Kur'an-ı Kerim deryasından da katre değil. Belki o deryadan katre olduğunu ifade eden, o katreyi anlatan insanların deryasından belki bir katredir sadece. Binlerce insanın şu ana kadar ummanlar mahiyetinde Kur'an-ı Mucizül Beyan'a dair anlattıkları şeyden sadece bir sızıntıdır anlatacağım şey. Anlattım ve anlatacağım şey. Bu mevzuda sadece efkarınızı tehyic ediyorum. Mukaddes kitabınız ve kitabımız Kur'an-ı Mucizül Beyan hakkında nefsimizin şüphe ve tereddütlerini, şeytanın hibalı hiyelini kesebilecek, onun tuzak iplerini koparabilecek şekilde en az bir malumata sahip olmak, insan olmanın, mümin olmanın, Kur'an'ın cemaati olmanın iktizasıdır. Bağının, bahçenin hakkında malumatın kadar en azından, Kur'an-ı Mucizül Beyan hakkında malumata sahip olman, onu anlatabilecek hale gelmen, senin Kur'an'ın cemaati olmanın iktizasıdır. Bu kadar da dahi sahip değilsen, Kur'an'ın sana sahip olmayacağını söylemem, sakın seni incitmesin. Mahkeme-i Kübra'da elinden tutmayacağını söylemem, seni rencide etmesin. Niçin bu kadar el uzatmadın ki, ben de sana el uzatayım diyeceğini sana arz etmem, içinde burkuntu hasıl etmesin. Kelam-ı ilahiye, Allah'ın kelamına tutunduğunuz zaman öbür tarafından tutanın Allah olduğunu göreceksiniz. Ve hadisin ifadesiyle ona tutunan cennete gidecektir. Ellerini ondan gevşeten ve yine hadisin ifadesiyle yüzüstü cehenneme yuvarlanacaktır. Milletlerin, cemaatlerin, ailelerin, ondan kopan milletlerin, cemaatlerin ve ailelerin 20. asırda nasıl yüzüstü cehenneme gittiklerini görmek bu mesele için bir değil binlerce şahidi kat'idir. Allah bize insafı izan ihsan eylesin. Kur'an-ı Kerim'e temessüke muvaffak kılsın. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا Ferman-ı Sübhanesi'yle bizden istediği şeyi harfiyen yerine getirmeye muvaffak kılsın. Bir evvelki derste sizlere ala kaderil imkan, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın lafızda, manada camiyetini arz etmeye çalıştım. Bunu kısaca tekrar edeyim. Devirleri aşarak, insanların kültür seviyelerini aşarak, ilim adamı cahil bunu aşarak, her seviyenin rahatlıkla ondan arzu ettiği şeyi almasına, anlamasına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bir filozofla bir çobanın onun rahleyi tedrisi önünde aynı şekilde istifade etmelerine Kur'an'ın ifadesinde camiyet diyoruz. Cibril-i Emin'le Bilal-i Habeşi'nin aynı seviyede ondan kendi anlayış seviye ve kültürlerine göre ders almalarına Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bunu lafzından misaller vermek suretiyle arz ettim. Nasıl her seviye kendi anlayışına göre o Bahri Raik'ten, o ummandan bir kısım cevherlerle, marifet tüzmeleriyle dönüyor. Öyle de manasına intikal ederek şu hususu arz ettim. Şimdiye kadar 14 asırdan beri Kur'an'ın bu geniş ummani manasını insanlara aktarmak için tefsir sahasında tefsir yazılmış. Fıkıh sahasında binlerce fıkıh kitabı yazılmış ve sadece bir misal olsun diye arz ettim. Hanefi fıkhının mahdut ve matbuğunu okumak için Şafii, Maliki, Hanbeli, Evzai, Sevri falan filan değil. Sadece Hanefi fıkhının mahdut ve matbu kitaplarını okumak için her gün 200 sayfa okuyan bir insan ancak Hanefi fıkhını 20 senede, 25 senede bitirebileceğini bir mütehassısın ifadesi olarak arz ettim. Bütün bu cevherler hepsi Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan iktibas edilmiştir. Hepsi ondan süzülmüş, alınmış. Bütün bu marifetlerin hepsi ondan çıkmıştır. Ve bu kadar tasavvuf kitabını düşünün. Bu kadar kelam kitabını düşünün, bu kadar tefsir kitabını düşünün ve bu kadar aleyhissalatü vesselamın hadis adı altında mübarek sözlerini tefsir mahiyetinde düşünün. Sahabinin davranışını düşünün. Bütün asarı düşünün. O zaman karşınıza cami yığınları gibi şeylerin, şu caminin yığını gibi şeylerin karşınıza çıktığını göreceksiniz. Ve hepsi size hal diliyle diyecekler ki, biz Kur'an deryasından sadece katreleriz. Bu da Kur'an'ın manasındaki camiiyetin ifadesidir. Bütün meşrepler, bütün mizaçlar, bütün mezaklar, bütün klikler, bütün yollar hepsi ona müracaat etmiş. Gideceği upuzun yolda, kat edeceği o upuzun mesafelerde kendisi için gerekli olan şeyleri almıştır. Fakih onunla Allah'a ulaşmıştır. Kelamcı onunla Allah'a ulaşmıştır. Tasavvufçu onu rehber yapmış Allah'a ulaşmıştır. Tefsirci onunla Allah'a ulaşmıştır. Onun hakaikini tefsir eden, o tefsiri okuyan yine onunla Allah'a ulaşmıştır. Her şeyin başında sonunda yol gösterici trafik memuru gibi Allah'ın trafik memuru mahiyetinde tabir caizse muciz beyan Kur'an-ı Kerim'i görürüz. Cenab-ı Hak onun işaretine, onun gösterdiği istikamete riayet eden, salih zümreden, sırat-ı müstakim erbabından eylesin bizleri inşallah. Bir de zerreden seyyarata kadar, insanın kanından canına kadar, kalbinden vücuduna kadar, tepesinden tırnağına kadar, bütün kainattaki hakaiki, kainat kitabından fihrist olan insana kadar gayet mükemmel şekilde ifade etmek suretiyle bahsinde mevzuundaki camiiyeti de yine arz etmeye çalışmıştım. İnsanın karşısına Kur'an'ın ihmal ettiği bir şey asla çıkmamıştır ve çıkmayacaktır. Acaba en küçük alem olan zerreler aleminden bahsetti mi? Acaba partiküller aleminden bahsetti mi? İnsanın düşünmesine meydan vermeden ayatı Kur'aniye bu hususta dahi bahisleriyle insanın karşısına çıkar. Zerreler aleminde, atomlar aleminde bayrağının dalgalandığını gösterir. Acaba nebulozlar mevzunda ne diyor diye aklına gelse en uzak galaksilerde Kur'an'ın bayrağının dalgalandığını görürsün. Nereye gidersen git, Kur'an'ın o mevzuda muhkem bir kaziye halinde, mücmel manada bir sözünün karşına çıktığını göreceksin. Kur'an bu husustaki camiyeti, bu hususta her şeyi içine alan müthiş muhtevasıyla insanların şehadet alemine, gayb alemine ait bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, bütün şüphe ve tereddütlerini izale edecek keyfiyette nazil olmuş ilahi bir kitaptır. Böyle olması esasen gayet normaldir. Çünkü Kur'an göklerin ve yerin Rabbi, insanın Rabbi, insanın kanını, canını bilen, demini, damarını bilen, kalbini, cismini bilen, tepeden tırnağa her şeyini her an bilen, her lahza kalbine kim bilir kaç defa nazar eden Allah'ın kelamıdır. O öyle demeyecek de ben mi diyeceğim? Bu normaldir ama nankör nefsin başına bir bomba mahiyetinde vurmak ve bunu yeniden duymak Kur'an'ın cemaati olmanın muktezasıdır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri duyduğumuz her şeyden, arının konduğu her şeyden çiçek hüzmeleriyle, bal hüzmeleriyle kovanına döndüğü gibi marifet hüzmeleriyle dönmeye bizi muvaffak kılsın inşallah. Dinlendiği halde insanın ruh hayatında, kalp hayatında faydası olmayan sözler malayanidir, füzulidir. En güzel sözlerde dahi malayani şeyler, füzuli şeylerle karşı karşıya kalmak gibi bir insan için sukut ve mezellet tasavvur edilemez. Bizi böylesine maruz bırakmasın Allahu Teala Hazretleri. Onun için Nebiler Nebisi sahihindeki Buhari ve Müslim'deki sahih bir duasıyla şöyle buyururlar. Onlarda gördüğümüz şeyleri kitab-ı ilahide görmüş gibi kabul ediyoruz. Sana faydasız sözden de sığınırım Allah'ım demektedir. İster söyleyene faydası olmasın, ister dinleyene faydası olmasın. Ondan Nebiler Nebisi Allah'a sığınıyor. Dinlenmeyen sözden de sana sığınırım derken, bu da biraz söyleyene ait bir husustur. dinleyeni de söyleyeni de Cenab-ı Hak faydasızlıkla karşı karşıya kalmakla tedirgin etmesin inşallah. Geçen derste söz vermiştim. Bu derste de Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ala kaderil imkan, insicam ve tertibini arz etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın umumi tefsirini yapmaya niyet ettiğim zaman bu hususu hep öteden beri duyarız. Bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'de münderiştir. Kur'an daha evvel gelmiş geçmiş bütün kitapların mana ve muhtevasını ifade eder. Kur'an-ı Kerim Fatiha'da münderiştir, mündemiştir. Fatiha'da, Besmele'de. Bunu arz etmeye niyet etmiştim. Bütün Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın içinde Kur'an'ın muhtevası olan şeylerin Fatiha'da olduğunu göstermeye azmetmiştim ama bu demek ki Cenab-ı Hakk'ın rızası yok. Ben başkalarından derleyerek, toplayarak bu mevzuda sahibi selahiyet olan kimseleri kürsüye getirerek bu işe niyet etmiştim ama liyakatımın üstünde bir şey olduğu için Cenab-ı Hak imkan vermedi, müsaade etmedi. Belki ben kendime göre nefsim hesabına aldandım. Cemaatin seviyesinde olmuyor dedim bu işler, sarfi nazar ettim. Belki cemaatin umumi durumu, bazen esnemeleri filan beni bu karara sevk etti. Vazgeçtim kendi kendime, Jules Verne'in Denizin Altında 24 bin fersah eserinde dediği gibi, kendi kendime dedim ki, beşer henüz böyle bir şeyi dinlemeye müsait hale gelmemiş. İlahi kelamdaki bu derinliği, bu umku dinlemeye hazır hale gelmemiş. Ben belki aldandım. Aldandımsa Allah beni affetsin. Aldanmadımsa beni bu karara sevk eden cemaati Allah affetsin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın o ariz ve amik mebahisini Fatiha'da göstermeye çalışmaya azmetmiştim. Buradan girdik buraya. Bu derste sadece tertip ve insicam bakımından birkaç cümleyle bir yönüne bu işin temas edeceğim. Ve inşallah önümüzdeki derslerde plana göre Mevla'nın murat buyurduğu şeyleri, meşiyetinin taalluk ettiği şeyleri arz etmeye azimliyim. Cenab-ı Hak rızasına muvaffık kılsın. İnsicam ve Kur'an'ın tertibi ne demektir? Bunu bilmek lazım. Kur'an'da ölçü içinde bir dokunuş vardır. Bu dokunuşta bir tenasüp vardır. Renkler öylesine mütenasip düşmüştür ki, kullanılan malzeme öylesine uygun düşmüştür ki, insanın kulağını, kalbini ve gözünü tırmalayan bir şey görmesi mümkün değildir. Nesci Kur'an'a baktığı zaman ve Kur'an'ın sadece bir yerine baktığı an gözlerini kapasa, bütün Kur'an hakkında o parçada verdiği hükmü verse yalan söylemiş olmaz. Sadece Fatiha'ya baksa, bütün Kur'an'ın muhtevası hakkında, Fatiha hakkında verdiği hükmü verse yalan söylemiş ve hatalı bir hüküm vermiş olmaz. Keza Fatiha hakkında verdiği hüküm, Besmele hakkında verilen hükmün aynısı olması itibariyle, Besmele hakkında bir hüküm verse, sonra gözlerini kapatsa Fatiha da böyledir dese, yine yanlış bir hüküm vermiş olmayacaktır. Ve ters çevireyim. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı tetkik etse, muhtevasına vakıf olsa, bir hükme varsa, dese ki şöyle bir kitaptır ve sonra onun bir parçasını alsa, Bakara suresini alsa, onun hakkında aynı hükmü verse yanlış bir hüküm vermiş olmayacaktır. Renkliliği içinde bir tenasüp vardır. Çok hakikatleri ifade etmesi içinde sanki aynı hakikatleri anlatıyor gibi bir eda vardır. O 300 küsür varakı içinde anlattığı bütün hakaiki Fatiha içinde derc etmiştir. Fakat öyle bir ahenk içinde derc etmiştir ki Fatiha'da mücmel manalarına, çekirdeklerine, tohumlarına insan rastladığı gibi Bakara'da onun sümbüllenmiş şekline, bütün Kur'an'da meyve vermiş şekline rastlar ve onlarla karşı karşıya kalır. Evvela İnsicam mevzuunda sebep, netice, münasebetleri içinde kısaca Fatiha'ya hep beraber bir bakalım. Belki pek çokları bu bedi zevkten mahrum olduğundan bu meselelerden bir şey anlamayacaklar ama bağışlasınlar. Anlatılan şey Allah'ın kelamı Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Sebep, netice, münasebetleri içinde Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman baştan aşağıya Elhamdülillahi Rabbil Alemin öyle bir sebeptir ki minel cinneti ve nasi ona bir netice görmek mümkündür. Fakat bütün Kur'an'ı benim burada size tarayıp dökmem, burada teker teker arz etmem de imkansızdır. Bunu da siz bilir ve takdir edersiniz. Sadece Fatiha'yı ele alıp size arz edeyim. İnsicamdan sonra da onun tertibine beraber bir bakış yapalım. Fatiha'da Kur'an-ı Mucizül Beyan bize Fatiha'nın tefsirinde uzunca arz etmiştim. Anlattığı şeyler şunlardır. İnsan bedeniyle, kalbiyle, fikriyle, hissiyatıyla Allah'a kulluk yapma manasına hamd ve senasını Allah'a takdim ediyor. Elhamdülillah unvanı altında. Bunu yaparken Mevla'nın Rahman ve Rahim olduğunu, Rabbül Alemin olduğunu, Maliki Yevmiddin olduğunu düşünüyor. Ve sonra dünya ve ahiret zimamına sahip olan Allah'ın ubudiyete müstahak olduğunu düşünerek yalnız kulluğu sana yaparım, yardımı da senden isterim diyor. Bu mevzuda yapılacak kulluğun Allah'tan alınarak, Allah'ın tarifinden alınarak, Allah'ın isteğine, emrine uygun olan kulluk olarak Allah'tan isteniyor. İhdine sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et deniyor Allah'a. O yol ki nebilerin gelip geçtiği bir şehrahtır. Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olan peygamberlerin yoludur. En'amte aleyhim diyoruz. Ve sonra azıp sapmış ifrat ve tefritin kurbanı, ruh ve maddede ifrat ve tefritin kurbanı, emirlere imtisal ve başkaldırmada ifrat tefritin kurbanı, aklı kullanıp kullanmamayla ifrat ve tefritin kurbanı, Hristiyan, Yahudi ve emsali mağdub ve dallin güruhuna gitmeden de bizleri masum ve mahfuz buyur diyoruz. Şimdi bu kısaca arz ettiğim mefhumdur bu, manası değil, izahı değil, tefsiri değil. Münasebetler içinde bir mefhumdur. Sadece bunu ele aldığımız zaman bu binlerce hakaiki anlatan Fatiha suresindeki Fakhruddin Razi tam 1000 mesele çıkarmıştır. Fakhruddin Razi sadece Fatiha'dan 1000 mesele çıkarmıştır. Mübalağa değil, 1000 tane hüküm çıkarmıştır. Bu elimizdeki tefsirinde mevcuttur, tefsirin mukaddimesinde. Sırrı Geridi'nin yazdığı Sırrı Kur'an kitabında çok açık olarak anlatılmaktadır. 1000 mesele. Binlerce meseleye havi bulunan Fatiha suresinde ayrı ayrı meseleler olduğu halde, çok şeylerden bahsettiği halde, dünya ve ukvayı dile getirdiği halde, akideyi, ibadeti, ondan sonra hayatı, bütün bir hayatı şerh edip anatomisini yapıp insanın önüne döktüğü halde öyle bir insicam vardır ki zannedersin bir insan iki mısra içinde bir söz söylüyor. O kadar tatlı, o kadar mütenasip, o kadar birbirine yakın eda ve ifade vardır. Ben kendi cirmime göre arz edeyim. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'a hamd ve sena ediyorsun. Çünkü bak o Rabbül Alemin'dir. Çünkü ile nasıl bağlanıyor? Çünkü o bütün varlıkları kemale ulaştırmak için terbiye ediyor. Çünkü o kemale eren, bütün varlıkların en ekmeli olan insanı kainat ağacının başında meyve halinde yaratıyor. Ve sonra insanı bu hale getirinceye kadar rahmaniyet ve rahimiyetiyle onu perverde ediyor. Rahmi maderden dünyaya geleceği ana kadar rahmetin asarını görüyoruz. Kainat çekirdeğinin atıldığı andan insanın meyve vereceği ana kadar rahmetin eserini görüyoruz. İnsan var olduğu bu yolda, bu seviyeye geldiği bu yolda, bu yolun hangi kesiminde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden eğer mahrum kalsa olmayacak, kuruyacaktır. Yozlaşacak, bodurlaşacaktır. Demek ki her merhalede, her kademede Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetine dayanmış, merhametle perverde edilmiş. İşte bu Allah'a hamd mahsustur. O Maliki Yevmiddin'dir. Yani burada bütün kötülükler, buradaki bütün iyilikler, öteki alemde kötülük cezasını, iyilikle mükafatını görecek. Her şeyin zimamı elinde olan bir Allah'tır. Binaenaleyh senin dinine, diyanetine küfreden cezasını görecek. Senin içinde bir inşirah hasıl olacak. Binaenaleyh hak yoluna başını koyan, başını secdeye koyan, hakkın karşısında inkiyat eden senin gibi müminler mükafatını görecek. Allah'ın hakimiyetini müşahede edecek. İşte bu Allah'a hamd mahsustur. Ve bu noktada duralım. İnsan dünya ve ukbanın zimamını elinde gördüğü mabud-u mutlakın karşısında başka kaçacağı, kurtulacağı yer olamadığı için eski ifadelerimizde, hadisin ifadesiyle melce-i mencası bulunmadığı için Allah'a iltica ediyor. Nasıl iltica edecek? Kulluğunu arz edecek ona. Burada da bu ton ve bu ahengi görüyoruz. İyyâke na'budu diyor. Hiç kulağı tırmalamadan, havayı bozmadan, tonda bir renksizlik hasıl olmadan İyyâke na'budu diyor. Madem Rabbül Alemin, madem Er-Rahman ve Er-Rahim, madem din gününün maliki, kötülüğün cezasını veren ve iyiliği mükafatlandıran O'dur, öyleyse bu yerlerin sultanı O, biz de O'na dehalet ediyoruz. İyyâke na'budu diyorsun. Sadece sana kulluk yapıyorum. Ama kainat çapında insanı nimetleriyle perverde eden, bu mabud-ü mutlaka karşı külli, çok şumurlu bir kulluk yapmak mümkün değildir. Her lahza onu düşüneceksin. İşte bu ağır kulluk altında yine ona dehalet ediyorsun. Ve iyyâke nestaîn diyorsun. Bu ağır kulluğun altından kalkamam ama senin yardımın olursa kalkarım. Öyleyse sadece yardımı da senden istiyorum. Ve kendi kendine dönüyor sonra şöyle diyorsun. Benim bütün düşüncelerim, kuruntularım hepsi mali hülyadır. Ben sana kulluğu bilemem. Kulluk mevzuunda nasıl yardım istenecek ona da aklım ermez benim. Ben senden bir tek şey istiyorum. Seni hoşnut edecek doğru yol, sırat-ı müstakim. Bizden evvel nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, sülahanın gittiği şehra, hiç aldatmayan, etrafı tenvir edilmiş nebilerin yolu. İşte ben o yolu istiyorum. Neme lazım? Yolun doğrusunu sen bilirsin. Senin istediğin yol Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiştir. İlk surede sen ona sırat-ı müstakim dedin. İhtine sırat-ı müstakim. Ben kulluk adına o doğru yolu senden istiyorum. Yardımı da içinde olan doğru yol. Senin desteğin içinde olan doğru yol. Senin elinden tuttuğun, götürdüğün doğru yol. İşte o doğru yolu istiyorum. Ama o yol, bunu da hemen o eda içinde, o ton içinde görüyoruz. O yol meçhul bir yol değildir. O yol çok aramaya muhtaç olan bir yol değildir. Öyle açık bir yoldur ki herkes kendi devrinde çok boyu uzunlara baksa, çok nuranilere baksa, Everest tepesi gibi çok büyüklere baksa o yolda gittiklerini göreceklerdir. Çok uzak zaman, uzun zaman öteye gitmeye lüzum yoktur. Çok uzaklara gitmeye lüzum yoktur. Başını kaldırsan, 14 asır ötesine baksan, başı arş-ı azamın üstünde olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi gibi büyük cemaatiyle o yolda gittiğini göreceksin. Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olanların yoludur. Ve sonra sadece bir yolda yürümek, bir yolu tasvip etmek, o yolun takdirkarı olmak kafi değildir. İnsan doğru yolu bulduktan sonra sapabilir. Aklı onu ifrata götürür. Hissi onu ifrata götürür. Heves onu ifrata götürür. Beşeri durumu, garizesi onu ifrata götürür. Binaenaleyh doğru yoldan sapmış olur. Kendisini doğru yolda saydığı halde. Yahudiler gibi. Ve bunlar zarar veriyor diye, yani behimi hisler zarar veriyor diye, akıl zarar veriyor diye, his ve heves zarar veriyor diye, onları tamamen terk eden ruhban sınıfı da tefride gitmiştir. Onlar da sözde doğru yolun erbabıdır. Tefride gitmiş, insanlık manasını, kainattaki realiteleri, tabii hakikatleri arkaya atmışlardır. Onlar da tefride gitmiş, doğru yoldan çıkmışlardır. Onun için hemen arkasında buna cevap olarak, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ diyorsun. Kur'an-ı Kerim'in bütünü böyle bir sebep, müsebbep, illet malul, niçin, neden havası içinde öyle tatlı bir insicamla eda edilmiştir ki üstünde ifade bulmak imkansızdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususu gerektiği gibi tefsiri anlatmaya muvaffak kılsın inşallah-u Teala. Olmazsa ileride hüsnü istifadeye bizleri muvaffak kılsın inşallah-u Teala. Bu insicamını anlatılan Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını ve tertibindeki temel unsurları anlatmam bakımından gerekli olduğu için önce bu hususu arz ettim. Tertibi arz ederken temel rükünleri arz edeyim. Bütün Kur'an'da Fatiha dahil anlatılan temel rükünler vardır. İlahi temel prensipler vardır. Akide meselesi, itikat, insanların inanması lazım gelen şeyler anlatılır. Ve sonra ibadet anlatılır. Ve ondan sonra hayat bir yol, bir menhec olarak insana arz edilir ve anlatılır. İnsan inanacak, sağlam inanacak. Ve sonra Mevla-i Müteal'ine karşı onun haklarını yerine getirecek, salih amel yapacak. Ve sonra yolunu, yordamını, hayatını fert, aile, cemiyet olarak Allah'ın anlattığı şeye göre tanzim edecek, ayarlayacak. Bütün Kur'an'ın temel rükünleri bunlardır. Akide, ibadet ve bir yol. İslam menheci. Fatiha'da bunların hepsini görmek mümkündür. Maliki yevmiddine kadar itikat anlatılmaktadır. Elhamdülillah derken Allah'ın mabudiyeti maksudun bil istihkak olduğu anlatılmaktadır. Rabbül Alemin'le Cenab-ı Hakk'ın bütün tekvini sıfatları, kainatta tasarruf eden sıfatları ve bu sıfatlara bağlı esması anlatılmaktadır. Bütün alemleri terbiyede ne kadar isim zikrediliyorsa hepsi anlatılmaktadır. Hususiyle insanın perverde edilmesinde ve insanın imana erdirilmesinde, iman erme mevzunda Nebi'nin gönderilmesinde rahimin tezahürü olan, rahimin mazharı olan peygamberlerin gönderilmesinde Rahman ve Rahim sıfatıyla bu hakikat anlatılmaktadır. Er-Rahman, Er-Rahim'le kitaplar anlatılmakta, peygamberler anlatılmaktadır ki bizzat Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Rahim ismiyle anılmaktadır. Maliki yevmiddinle haşir anlatılmaktadır. Ahiret anlatılmaktadır. Din gününün zimam elinde olan Allah anlatılmaktadır. Hesap, mizan, terazi anlatılmaktadır. Cennet, cehennem anlatılmaktadır. Bütün bir hayatın hesabının görüleceği ve bütün bir hayatın neticesinde mükafat ve mücazat anlatılmaktadır. Binaenaleyh Maliki yevmiddine kadar bütün bir akideyi görüyoruz burada. Akidenin üzerine terettüp eden İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in mali ve bedeni ibadeti görüyoruz. Kulluk yaparken insan, Allah'a kulluk yaparken bir bende olarak, köle olarak boynundaki tasması, ayağındaki prangasıyla Allah'ın huzuruna çıkarken bedeniyle, fikriyle, ruhuyla ona inkiyat ettiği manasıyla çıkar. Ben işte senin böyle bir bendenim. İyyâke nâbudûn'un ruhunda bunu duyacaksınız. Mali bedeni bütün ibadetleri, namazı, zekatı, haccı her şeyi göreceksiniz. Bütün meşakkatleri, bütün cihatları, bütün toza toprağa boyanmaların hepsini müşahede edeceksiniz. Ve İyyâke nestaîn dediğiniz zaman bunda Allah'tan yardım istemeyi, kavli yardım istemeyi, kalben heyecan duymayı, fikirlerinle Allah'a teveccüh etmeyi duyacaksınız. Bütün münacatları bunun içinde göreceksiniz. Bütün duaları bunun içinde göreceksiniz. Bütün kalbi teveccühleri bunun içinde göreceksiniz. Bütün kalp kırıklıklarını bunda göreceksiniz. Bütün dolup dolup boşalmaları kadehler gibi bunda göreceksiniz. İyyâke nestaîn'de göreceksiniz. İç ve dış ibadetlerin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'in içinde yattığını müşahede edeceksiniz. Nasıl Maliki Yevmiddin'e kadar itikadatı anlatıyor, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'de de bize ibadeti anlatıyor, Allah'a kulluğu anlatıyor her yönüyle, her şekliyle. İhtina sıratel müstakimde daha evvel gelmiş geçmiş kimselerin şaşırtmayan, aldatmayan, cennete ve Mevla-i Müteala götüren doğru yollarının anlatıldığını göreceksiniz, müşahede edeceksiniz. Bir ferdin doğru yolunu, ailenin, cemiyetin doğru yolunu, milletlerin doğru yolunu müşahede edeceksiniz. İfrat ve tefrite karşı tahşidatlar yapıldığını müşahede edeceksiniz. İnsana ihsan edilen bütün kabiliyet ve duyguların nemalandırılması için de insanı şaşırtmayan bir doğru yol göreceksiniz. Akıl alabildiğine kullanılacak. Hristiyan gibi kendi cevelan sahasından azledilmeyecek. Alabildiğine kullanılacak. Beşeri garizeler alabildiğine kullanılacak. Şehevi mesele alabildiğine kullanılacak. Fakat bunlar sağdan soldan tahşidat içinde, Mevla-i Müteal'in tayini içinde ele alınacaktır. İfrat ve tefritin ortasında sırat-ı müstakimi göreceksiniz Fatiha'da. Bütün bir hayat olarak. Bu Fatiha'dır. Ve Fatiha'nın esasen üzerinde dönüp durduğu nokta, dikkatinizi istirham ederek arz edeyim, ihdine sıratel müstakimdir. Akide anlatılır, ibadet anlatılır, hayat anlatılır. Akidede doğru yola, ibadette doğru yola, bütün bir hayatta doğru yola bizi ulaştır, hidayet et. Onun ukde-i hayatiyesidir. İhdine sıratel müstakim. Odak noktası gibi bir şeydir Kur'an'ın. İhdine sıratel müstakim. Hidayeti ilahi olmadıktan sonra ne düşünen doğruyu bulabilir, ne ibadet yapan doğruya erebilir, ne de araştıran doğru bir hayatı bulabilir ve tanzim edebilir. Her şey hidayeti ilahi üzerinde dönüp durmaktadır. Mahrek odur. Hareket noktası odur. Onun için Fatiha'nın bu hareket noktasıyla Bakara'nın başladığını görürüz. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin demektedir. Fatiha'da istenilen bir hidayet vardır. İnsanlar bu hidayeti elde ettilerse bu hidayetle Kur'an'ın tarif ettiği hayat tarzından, Kur'an'ın getirdiği tasavvurdan, Kur'an'ın getirdiği akideden istifade edebilirler. Fatiha'da hidayeti erdilerse Bakara'da Kur'an-ı Kerim'i anlamaya muvaffak olacaklardır. Orada ihtina diyordu. Bizi hidayet et. Ve Bakara'da huden lil muttakin diyor. Bakın nasıl bir tertip var. Nasıl iç içe girmiş. Ama ben arz ettiğim zaman daha vazık göreceksiniz bunu. Bu ahdü peymanla Fatiha'ya girdiğini görün bir insanın. Huden lil muttakin. Kim müttakiler? Fatiha'da anlattığı akide ve ibadeti göreceğiz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe iman ederler. Allah'a iman ederler. Meleklere iman ederler. Ahirete iman ederler. Peygamberlere iman ederler. Kitaplara iman ederler. Daha bilemedikleri, göremedikleri nelere, nelere iman ederler. Demek suretiyle يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ sözüyle Fatiha'da anlatılan bütün akidevi meselelere parmak bastığını görüyoruz. Acaba İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ihmal edilmiş midir Bakara'da? Asla. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Namazlarını dosdoğru eda ederler. Bu bedeni bir ibadettir. İyyâke na'budu'ya bakıyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu da mali bir ibadettir. Ve bütün ibadetler mali, bedeni veya ikisinin bir araya gelişiyle olur. Esasen temel iki ibadet vardır. Mali ve bedeni. Burada ikisini zikrediyor. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ anlatıyor. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Ondan sonra kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyi helalinden Allah yolunda infak ederler. Demek de mali ibadeti anlatmaktadır. Ve sonra sair peygamberlere imanı anlatırken en'amte aleyhime parmak basmaktadır. يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُ sana ve senden evvelki peygamberlere indirilen şeylere, peyderpey indirilen kitaplara da iman ederler. Ve en'amte aleyhime tam tekabül eden ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte Rabbileri tarafından hidayete ermiş, felaha ermiş kimseler bunlardır. Hakikaten kurtulanlar da bunlardır. En'amte aleyhim, yani Allah'ın inamına, ihsanına mazhar olan, dünyasını mükemmel tanzim eden, ahiret saadetini elde eden kimseler bunlardır demek suretiyle Fatiha'nın bir hülasasını Bakara'nın başı hemen vermektedir. Burada bitmiyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ var. Arka sayfaya geçiyoruz Bakara'nın. Görüyoruz ki orada iki ayetle kafirleri anlatıyor. Veya üç ayetle. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. Kafirler, muhabbet kabiliyet ve istidadını köreltenler, sen inzar etsen de inzar etmesen de onlar inanmayacaklar. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarında, gözlerinde şu vardır, kalplerinde de şu vardır demek suretiyle inanmayacaklarını, iman etmeyeceklerini anlatmaktadır. Binaenaleyh غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ tekabül eden bir şey anlatılıyor. Ve arkasından 10 küsur ayette münafıklar anlatılıyor. Kafir mağdubun aleyhse münafıklar da dalindir, sapıtmışlardır bunlar. İnhiraf etmişlerdir. Hemen Fatiha'nın tefsirini Sure-i Bakara'nın başında görmek mümkündür. 20 ayet kadar böyle devam eder. 20 ayetten sonra başlayayım, 4-5 maktağını anlatayım Bakara suresinin. 4-5 maktada Allah'ın bize anlattığı şeyleri görelim ve sonra tıval-i müfassal dedikleri kıraatçıların, hadisçilerin Sure-i Yunus'a kadar nasıl Bakara'da, bu Bakara'nın bir kısım maktalarında, parçalarında anlatılan şeylerin tafsil edildiğini beraber gördüğümüz zaman siz de bu Allah'ın kelamıdır deme mecburiyetinde kalacaksınız. 20 ayet sonra Fatiha aynen şöyle diyor. Sure-i Bakara aynen şöyle diyor. Ya eyyühen nâsü abudû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ellezî ceale lekumul arda firâşen ve semâe binâen ve enzele mine semâi mâen fe ahrece bihi mine semerâti rizqan lekum felâ tec'alû lillâhi endâden ve entum te'alemûn. Bütün insanlar Allah'a, Allah'a kulluğa, Allah'a itikada davet ediyor. İnanmaları için gökte ve yerde kudretin mazharlarını gözünün önüne seriyor. Bir sinema şeridi gibi ilahi tasarrufunu onun gözünün önünden geçiriyor. Yağmuru yağdırdığını, otları bitirdiğini, meyvelere neşvünema verdiğini, her şeyi insanın imdadına koşturduğunu anlatıyor ve sonunda fezleke halinde bütün bunları size o Allah rızık olarak verdi diyor. Allah Celle Celaluhu'nun yerde ve gökte olan nimeti anlatılıyor. Bu birinci maktada ve insanlar Allah'a kulluğa davet ediliyor. Bunu hatırınızda tutun. Biraz sonra Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, Kur'an'dan ve Kur'an'ın irad ettiği misallerden bahsediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Allah anlatılıyor, Kur'an anlatılıyor ve Kur'an'ın irad ettiği misaller, tenkit gören misaller anlatılıyor. Hafife irca edilen misaller anlatılıyor arkasından. Esasen aleyhissalatu vesselam gelirse ona inkiyat edeceklerine dair verdikleri söz kendilerine hatırlatılıyor. Ve sonra da bu sözü bozdukları hatırlatılıyor ki makta budur. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ. Onlar ki Allah'a verdikleri sözü naksederler, bozarlar. Hayatları bununla doludur. Onlar ki hayatı içtimaiyede akdetmeleri gereken şeyleri bozarlar. Ne nikah kaidelerini, ne alışveriş kaidelerini, ne şirket kaide ve prensiplerini hiçe sayarlar, bozarlar, naksederler. Allah'la aralarında olan ahdi naksettikleri için ona bağlı bütün ahitleri naksederler. Sözünü anlatmaktadır. Bu makta da budur. وَيَقْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Allah'ın birleştirilmesini, bozulmamasını, beraber olmasını murat buyurduğu, emrettiği şeyi kat ederler, koparırlar. Koparıcı olarak iş yaparlar. Makta anlatılmaktadır. Bunu da ikinci makta olarak hatırınızda tutun. Ve sonra biraz ileriye gittiğimiz zaman Hazreti Adem'in hilkatı, Göte'nin tabiriyle gökte ilk oyun anlatılmakta. Şeytanın Hazreti Adem'e karşı çıkması, Mevla'ya isyan etmesi, secdeden imtina etmesi hususu şeytanın sergüzeşli hayatı anlatılmaktadır. Ve Hazreti Adem'in hilafeti dile getirilmektedir. Bu maktada وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ ayetleriyle başlamakta. 10 ayet kadar bu hususlar anlatılmaktadır. Hazreti Adem sergüzeşti hayatı, Hazreti Adem'in cenneti, cennetten çıkarılması, yeryüzüne gelmesi ve şeytanla kıyamete kadar devam edecek olan umumi kesilmez mücadelesi anlatılmaktadır. Bakara'da. Basit olarak bunları arz ediyorum. Bunun arkasından İsrail oğulları dile getirilir. Onların hayat-ı içtimaiyedeki karakteristik durumları dile getirilir. Madde perest oldukları dile getirilir. Madde için nifak ve şikak yapacakları, nazarlarını dünyaya hasredecekleri, bunun için harplere, kitallere, cidallere girecekleri anlatılır. Anlatılır, temhidat yapılır. Peygamberimize denir ki sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudi ya bizzat veya milletleri ayağa kaldırmak suretiyle sizin karşınıza daima kılıçlarla, kalkanlarla insanlar çıkacaklardır. Harpler olacaktır. Siz bu harpleri gerek görmeyin. Hazırlıklı olun bunlara. Onun için hemen bu makta da şununla başlar. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّونَ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Sizin üzerinize kıtal yazıldı. Levh-i mahfuzda yazıldı ve farz kılındı. Beşeri hakikatler, içtimai çalkalanmalar ve dalgalanmalar devam ettiği müddetçe bu vuruşmalar da size iş düşecektir. Binaenaleyh Allah yazdı, tespit buyurdu. Bu karşınıza çıkacaktır. Siz kıtali belki çirkin görürsünüz. Cihadı çirkin görürsünüz. Fakat onda dolayısıyla bir güzellik vardır. Mevcudiyetinizin, namusunuzun, ırzınızın, haysiyetinizin, malınızın, mülkünüzün, neslinizin, aklınızın muhafaza edilmesi, korunması bakımından cihatta dolayısıyla ki usuldeki tabiriyle husul gayrihi bir güzellik vardır. Başkasından ötürü bir güzellik vardır. Kur'an anlatıyor bunu. Bu maktada müminlerin cihada maruz bırakıldıkları, cihad etme mecburiyetinde kaldıkları anlatılıyor. Bakara'nın muhtevası bunlar. Ve hemen bu maktağın arkasından da وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ayeti gelmektedir. Şehri haramdan, yani şehri haramda kıtaldan sana sorarlar. يَسْأَلُونَكَ sözüyle mesele ele alınmakta, kıtal ve kıtalın keyfiyeti anlatılmaktadır. Ben buraya kadar anlatayım, yani daha gerisine gitmeyeyim. Ondan sonra kadın haklarına dair, kadının talakıyla alakalı, izdivacıyla alakalı, kocasının ölmesiyle alakalı ve tedayün ayeti Allah'a teveccühle alakalı şeyler birbirini takip ettiğini görürüz. Ama bütün Kur'an'ı burada size hulas edemeyeceğim için Bakara'dan bu kadar arz edip sonra sair sureler, kısaca anlattığım bu hususları nasıl tafsir ettiklerini beraber görelim. Bakın, 23 senede nazil olan Kur'an-ı Muhyüsül Beyan, bir anda nazara alınmadıktan sonra bu tertibin verilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Hemen Ali İmran'ı size arz edeyim. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fihi hudan lil muttaqin diye başlıyor. Ali İmran da şöyle başlıyor. Elif, lam, mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, nezzele aleykel kitabe bil hak. Onda diyordu ki, zâlikel kitâbü lâ raybe fî. Bu kitapta şüphe yoktur. Fikirler alışmış, vahşeti atmış, ünsiyete ulaşmış. Kelam-ı ilahi nedir onu kavramış, onun için mabud-u mutlaka isnadıyla anlatıyor. Nezzele aleykel kitâbe bil hak. O Allah ki, dost doğru olarak, aynı hakikat olarak Kur'an-ı Kerim'i, kitabı size indirdi demektedir. Dikkat ediyor musunuz? Fakat öyle bir eda, bir ton vardır ki bunda, orada anlatılan şeyler burada anlatılıyor, tekrar oluyor gibi insanın ruhu bir vahşet duymamaktadır. Belki bir ünsiyet duymaktadır. Bunun içinde aynı hakikat fakat gayri hakikat gibi bir şey. Geçen seneki elma ile bu seneki elma gibi bir şey. Nasıl geçen seneki elmayı yiyorsun, bu senede yerken bir bıkkınlık hissetmiyorsun, ne aynı ne gayri öyle bir şey. Bütün zeminin meyveleri gibi bir şey. Orada zâlikel kitâb, burada ise nezzele aleykel kitap sözüyle mesele anlatılmakta, belagat bakımından çeşitli kaideler düşünülmektedir. Ben onları anlatmıyorum. Belaatı fesatı değil, tertibi sadece arz ediyorum burada. Ve ondan sonra Bakara suresinin başında 20 ayet kadar müttakiler, kafirler ve münafıklar anlatılıyordu. Misalleriyle, darb-ı mesellerle münafıklar anlatılıyordu. Âl-i İmran baştan aşağıya müttakileri kafirlerle münafıklar karşısında cihada çağırır ve onların cihatlarını anlatır. Münafıkın, kafirin, zındıkın bir araya gelip Müslümanların karşısına çıktığı Uhud hakkında hususiyle tafsilat verir. Müslümanların zaferlerini dile getirir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu ele alır. Birinde münafık kafir anlatılırken müttakinin müminin karşısında Beriki surede ciddi bir tenasüp içinde münafık ve kafirin yapacağı anlatır, mümine düşen vazifeler mümine hatırlatılır. Bir şiirin iki mısrası gibi birbirini tamamlıyor hüviyetinde karşımıza çıkar. Başka daha nizamlı intizamlı şey bilmediğim için şiirden, şiirin mısrasından, nazımdan, manzumdan bahsediyorum. Yoksa bunlar haddi zatında Kur'an-ı Muhsül beyanın insicamını ve tertibini anlatacak keyfiyette şeyler değildir. 20 ayet sonra demiştim. 20 ayet içinde anlatılanları Âl-i İmran suresi tafsilatıyla anlatıyor. Sure-i Bakara'da işaret taşları halinde konan şeyleri, çekirdekler halinde toprağa yerleştirilen şeyleri Âl-i İmran suresinde sümbüllenmiş görüyoruz, neşvünema bulmuş görüyoruz. Neticeleriyle karşımıza çıkmış görüyoruz tatlı bir ahenk içinde. 20 ayet bitiyor, ondan sonra dedim size birinci makta. يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin, kul olun. O Rab ki, اِيَّاكَ نَعْبُدُوا hatırlayın. O Rab ki sizi yarattı. Sizden evvelkileri de yarattı. Yani zerratı vücudunuzu yarattı. Hücrelerinizi yarattı. Onları bir araya getirdi. Veyahut spermi yarattı. Sizi babanızın sulbünde yarattı. Annenizin rahminde yarattı. Rahmi maderde yarattı. Veya sizi abav ecdadınızdan yarattı getirdi. Hangisini dersen de. Bütün bunlara şamildir. İşin içindeki nekre ile bütün bunlara şamildir. O Allah'a ibadet edin ki sizi ve sizden evvelkileri yarattı. Dedikten sonra gökten indirdiği yağmuru, yerden bitirdiği otu anlatıyor. Birinci maktada. Ya eyyühennas sözüyle başlıyor. Âl-i İmran bitmişti, Nisa'ya geldi. Şöyle görüyoruz. Ya eyyühennas uttakû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum. Ya eyyühennas uttakû. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ya eyyühe nasu ile Bakara'da başladığı gibi, Bakara'nın bu ayetini şerh ve tefsir eden Sure-i Nisa, Ya eyyühe nasu sözüyle başlamaktadır. Bütün insanlığı davet eder gibi, ittikaya davet eder gibi müttaki olun diye, Ya eyyühe nasu takû demektedir. Ey insanlar müttaki olun. Müttaki olun derken bütün Fatiha'yı anlatmakta. Bakara'nın başındaki hüdenil müttakini anlatmakta. Ve sonra ya eyyühennâsü abudû ayeti kerimesiyle müttaki olmanın yolu ibadettir onu anlatmakta. Ve ondan sonra o Allah ki sizi bir erkek bir dişiden yarattı, ondan sonra sizi peyderpey onlardan geliştirdi, şu altı demek suretiyle Bakara'nın bu ayetiyle başlayan üç ayetini Sure-i Nisa tefsir etmektedir. Sure-i Nisa'da karşımıza çıkan şeyler kadın hukukuyla alakalı şeylerdir, talakıyla alakalı şeylerdir, kısmen mirasla alakalı şeylerdir. Umumiyet itibariyle bu ayetin etrafında, Bakara'daki bu ayetin etrafında dönüp durduğunu, ailevi hukuku, içtimai hukuku şerh ettiğini müşahede ederiz. Tatlı bir tertip içinde Bakara'daki bir ayetin Nisa suresinde böyle tertip edildiğini görürüz. Kur'an'ın tertibi. İkinci maktada size şunu söylemiştim. Bakara suresinde şu ayet var. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهِ وَيَقْضَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Onlar ki nifak şıkak çıkaranlar, mütemadiyen bozgunculuk yapanlar, nakzı ahd ederler. Aralarındaki sözleri bozarlar. Vaatları, vaidleri bozarlar. Allah'a karşı yaptıkları akitleri bozarlar. Verdikleri sözü bozarlar. Tıpkı bir kadın iplik bükerken büktüğü ipliği bozması gibi bozarlar. İş yaparlar yaparlar, zaten böyle bir mesele anlatılmaktadır. Yaparlar yaparlar, sonra hiçbir iş yapmamış gibi katar karıştırırlar. İşte Bakara'da bu anlatılmaktadır. İbadet eder, Allah'a teveccüh eder, sonra katar karıştırırlar. Doğru yola girer, sonra intiraf ederler. Kalplerini tevcih eder fakat sonra saparlar. İşte bütün bunlar anlatılmaktadır. Nisa suresinden sonra Maide suresi geliyor. Bakara suresindeki bu makta hemen, üçüncü makta bu dördüncü sure tekabül ediyor. Ve sure şöyle başlıyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. Nakz-ı ahd yapmayın, dikkat ediyor musunuz? Nasıl bir insicam vardır? Allah'a verdiğiniz sözü bozmayın. İnsanlar arasındaki ahitleri bozmayın. Alışveriş yaparsanız bozmayın. İzdivaç yaparsanız nikahı bozmayın. Biri yaparsa araya girip bozmayın. Ticaretteki kanunu bozmayın. Şirketteki ahitleri bozmayın. Bozgunculuk şiarınız olmasın. Ahde riayet edin, ukuda riayet edin denmektedir. Dikkat ediyor musunuz? Sonra bu ayetin devam ettirdiği 4 ayet, 5 ayet kadar hakikatleri Maide suresi baştan aşağıya tefsir ve tafsil eder. Peygamberlerden misal verir. Hususiyle Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a en yakın Hazreti İsa'ya ele alır, anlatır. Kavmi karşısındaki durumunu, çok kritik olan durumunu tablolaştırır, dile getirir. 4. maktada sure itibariyle 5. husus, şu hususu arz etmiştim. Maide'den sonra En'am suresi geliyor. Kur'an-ı Kerim'de belki unuttum o ayeti. Hüve ile başlayan ayet hemen. Ve huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'en sümmestevâ ayeti geliyordu. Bu maktadan sonra. Ellezîne yenkudûne ahdallâhi maktaından sonra huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'en ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ O Allah ki yerde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Dağı, taşı sizin için, havayı, suyu sizin için, ağacı, otu, meyveyi sizin için yarattı. Zevceleri sizin için yarattı. Evladı sizin için yarattı. Malı, menalı her şeyi sizin için yarattı. Yer, gök, yer gökün hasılası her şeyi sizin için yarattı demekte. Bakara'da bunu anlatmaktadır. Ve hüve ile başlamaktadır. Tam Bakara'daki bu maktaa tevafuk eden En'am suresidir. En'am suresinde hüvenin zikredildiği kadar başka bir surede hüve zikredilmemektedir. En'am suresinde o kadar çok hüve zikredilmektedir ki ben şurada aklıma gelen birkaçını arz edeyim. Huvellezi enzele lekum minessemâi mâen. Burada Allah'ın nimetleri anlatılıyordu. En'am'da aynen şöyle diyor, o Allah ki gökten size yağmur indirdi. Yine En'am suresinde. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ O Allah ki gece uyku halinde sizi vefat ettirir, istirahat ettirir. Bu da onun nimetidir demektedir. Yine En'am suresinde. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينَ Allah'ın lütfuna bakın ki siz menşe itibariyle çamur idiniz. bir protein çamuru idiniz, çorbası idiniz. Allah Celle Celaluhu sizi o çamurdan insan yarattı, lütfuna bakın Allah'ın. Lütfunu anlatmaktadır, Hüveyre anlatmaktadır. Ve yine o surede huvellezî ceale lekumul arda huvellezî cealekum halâifel ard ve rafa'a ba'dakum fevka ba'din derecât. Vallah ki yeryüzünde sizleri halifeler yarattı. Adeta onun izni ve emriyle onun kainatına müdahale etme selahiyetini size verdi. Siz yeri timar edersiniz Allah hesabına, ağaçları aşılarsınız Allah hesabına, siz beşer olarak kendi aranızda telkihte bulunursunuz, nesiller elde edersiniz. Bütün bunlarda fiili ilahiyeye kesb olarak müdahale vardır. Yaratan Allah'tır ama size verdiği selahiyet vardır. Kesben müdahale ediyorsunuz bu işlere. Siz yeryüzünde Allah'ın halifesi, matmahı nazarısınız. Görüyorsunuz ki Bakara'da En'am suresine tekabül eden ayette nasıl Allah'ın insanlara nimeti anlatılıyor, En'am suresinde bu ayetin tafsili yapılmaktadır. Çok geniş olarak tefsiri verilmektedir. Tatlı bir tertip içinde. En'am suresine kadar bütün sureleri gözünün önünde tutmayan bir zat bu mevzuda bu sözleri söyleyemez. İş bitmiyor. Bundan sonra şeytan kıssasının, Hazreti Adem'le şeytan kıssasının anlatıldığını, وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً ayetiyle başlayarak takriben 10 ayette bu hususun anlatıldığını görüyorduk. Araf suresi bu hususu tefsir eder, tafsil eder. Daha birinci sayfanın sonuna doğru Araf suresinde şunu görüyoruz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sizi biz yarattık, suretinizi biz verdik, kıvama biz getirdik, ahsen-i takvime biz mazhar ettik, sonra tekrim ettik, meleklere secde edin dedik. Hazreti Adem secde, şeytan ve melek meselesini getirir, şerh eder. Bakara'da gördüğümüz aynı şey, aynı makta Araf suresine nasıl tevafuk ettiğini, tetabuk ettiğini çok açık olarak, vazı olarak görüyoruz. Orada şeytanın Hazreti Adem'e karşı geldiğini, burada da aynı şeyleri görürüz. Orada şeytanın Hazreti Adem'e secde etmediğini, burada da aynı şeyleri görürüz. لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ sözüyle. O secde edenler arasında değildi zaten. Kafir olan şeytan secde edenler arasında bulunmuyordu. Demek suretiyle Bakara'daki o 3-5 ayetin Araf suresinde uzun boylu tefsir edildiğini müşahede ediyoruz. Ama bunlar gayri ciddi olarak ele alınmış şeyler değil. Ondan sonraki maktada kıtalı cidalı görüyoruz. Yahudinin karakteristik durumu anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'in Bakara'daki ifadesiyle insanlığı içine mütemadiyen fitne, fesat, ateşi attığı anlatılmış. Ve insanlık içtimai kaynaşmalara maruz kalacağı anlatılmış. Tebelbül-i akvamı anlatmış. Beşerin birbirine düşeceğini anlatmış, boğuşacağını anlatmış. Bunda Müslümana da sulh için harp düşeceğini anlatmış ve ondan sonra şu hususu arz etmiştim makta olarak. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. Ve ayetin sonunda da ikinci ayet. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ayeti gelmektedir. Hemen görüyoruz ki Araf'tan sonra Sure-i Enfal geliyor. Sure-i Bakara'da bu maktada anlatılan kital, harp edeceksiniz. Karşınıza çıkacaklar. Enfal suresinde hemen başlar başlamaz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ demek suretiyle harpten elde edilen ganimet anlatılmaktadır. O ganimetin taksimi anlatılmaktadır. Ve surenin içinde de uzun boylu harbe tafsil verilmekte, tefsiri yapılmaktadır. Ne gariptir ki bu ayetten sonra hemen يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ denmektedir. Ve يَسْأَلُونَكَ suresi de doğrudan doğruya يَسْأَلُونَكَ sözüyle başlamaktadır. Ezan-ı Muhammed'e okunuyor. Sure-i Yunus'a kadar, Tevbe Sure-i Yunus'a kadar bu hususun tafsilini ve tefsirini arz etmeyi söz vermiştim. Fakat zannederim ki bu kadarı dahi dikkatle dinleyenler için kafi gelecektir. Allah-u Teala hüsnü istifadeye sizi ve bizi muvaffak kılsın inşallah. Yar ve yardımcımız olsun. Okunan ezan-ı Muhammed'i hürmetine. Lillahi Teala'l-Fatiha. İnsanlar alemi ervahta verdikleri bir söz kendilerine hatırlatılıyor.